سوالس پیچل دی نظر د حقانی زمي جوړ شول نړۍ کې افتخار د حقانی زمي جوړ شول نړۍ کې افتخار د حقانی زمي لس پیچل دی نظر د حقانی زمي جوړ شول نړۍ کې افتخار د حقانی زمي جوړ شول نړۍ کې افتخار د حقانی مودان سپیڅلی دین ته خدمتونه وکړل چی مودان سپیڅلی دین ته خدمتونه وکړل وو دا غلیم دسترګو خار د حقانی زمي ودا غلیم دسترګو خار د حقانی زمي شولس پیچل دی نظر د حقانی زمي جوړ شول نړۍ کې حقانی زمي جوړ شول نړۍ کې افتخار د حقانی زمي پسلي بیان یې رڼا دستور شپه کړي و پسلی بیا لوی رانا ورستور شپا کڑی وا پہر ظالم مرگو نیوار دا حقانی زمی پہر ظالم مرگو نیوار دا حقانی زمی لس پیچل دی نظر د حقانی زمي جوړ شول نړۍ کې افتخار د حقانی زمي جوړ شول نړۍ کې افتخار د حقانی دنن تاریخ بای پزلو کیوں لسو نساتی دنن تاریخ بای پزلو کیوں لسو نساتی وہ جڑ گونو ندا بہار دا حقانی زمین وژړ ګونو ندا بهار د حقانی زمي شولس پیچل دی نظر د حقانی زمي جوړ شول نړۍ کې حقانی زمي جوړ شول نړۍ کې افتخار د حقانی زمي څه په سالا ری حقانی جلال الدین غزی وو سپا سالا ری حقانی جلال الدین غزی وو دا هر طنز لپسې بیمار دا حقانی ظلمی دا هر طنز لپسې بیمار دا حقانی ظلمی ته هر تانی پامی نکرنا میستنی آتا حقانی پامی نکرنا میستنی آتا حقانی تری نظر دا حقانی ظلمی آتا حقانی تری نظر دا حقانی ظلمی شور لسپیچل دی نظر دا حقانی ظلمی جوڑ شول نانے کی افتخار دا حقانی جوڑ شول نانے کی افتخار دا حقانی ظلمی شول لس پیچل دی نظر دا حقانی ظلمی جوڑ شول نانے کی حقانی ظلمی جوڑ شول نانے کی افتخار